بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, mine muslimske brødre og søstre, da den hører under den forpligtede viden og omfatter emnet hjertets synder. Iblandt hjertets synder er 1. Uoprigtighed, riya, i udførelse af de gode handlinger, det vil sige, at udføre de gode handlinger for folks skyld, for at blive rost af dem, det der ophæver belønningen for disse handlinger. 2. Selvhævdelse i udførelse af lydighedshandlinger, ujb, det vil sige, at man i hjertet selv tager æren for ens tilbedelse, uden at ihukomme Allahs gavmildhed og hjælp. 3. At tvivle på Allahs eksistens, hvilket er vantro. 4. At føle sig sikker mod Allahs straf. 5. At opgive håbet om Allahs nåde og tilgivelse. 6. At udvise arrogance, kibir, over for Allahs skabninger, hvilket er at afvise det rette, velvidende at udtaleren har ret og at nedværdige folk. 7. At bære på nag til en muslim, hvilket er at nære fjendskab i hjertet og handle ud fra det. 8. Misundelse, det vil sige at hade for muslimen, hvad Allah har skænket ham af gaver, og ønske, at han mister dem, samt føle det tungt i hjertet, at han har disse gaver. Det er dog først en synd, hvis man handler ud fra det. 9. At gøre sig til af sine almisser, med den hensigt at knuse modtagerens hjerte. Såsom at sige til en modtager af almissen, gav jeg dig ikke så og så meget den og den dag, det der ophæver belønningen. 10. Forblive med at begå små synder. 11. At mistænke Allah for at han ikke vil være nådig med en, og at han vil straffe en. 12. At tænke dårligt om muslimer. 13. At benægte al-qadr, skæbnebestemmelsen, hvilket er vantro. 14. At glæde sig over en synd, hvad enten den blev begået af en selv eller af andre. 15. At udvise lumskhed, selv overfor en ikke-muslim, såsom at dræbe ham, efter at have lovet ham sikkerhed. 16. At påføre en muslim skade på en skjult måde. 17. At hade ledsagerne, profetens al og de retskaffende muslimer. 18. At være nærig med det, som Allah har pålagt en at give ud, bukhul. 19. At være bjergsom, shuh. 20. At gøre sig umage med at samle penge på en forbudt måde, hirs. 21. At tage let på, hvad Allah har ophøjet, istihana. 22. At ringeagte, hvad Allah har ophøjet. Det være sig en lydighedshandling, hans straf, Quran, islamisk viden, paradis eller hans trusler om helvede, hvilket er vantro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, og Allah ved bedst.